толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соусь. І сёння мы будзем гаварыць пра курапаты з іх абаронцамі. Рэжысэркай Вольгай Мікалайчык, кіраўніца ініцыятывы за ўратаванне мемарыялу курапаты Ганнай Шапуцькай і адной са стваральніц віртуальнага музею савецкіх рэпрэсій Валерыі Чарнаморцавай. Ну і пачнем з таго, што курапаты ізноў пад пагрозай, і зноў камерцыйныя інтарэсы ствараюць небяспеку для народнага мемарыялу. Вольга Мікалайчык, я ведаю, што вы ў гэты момант знаходзіцеся ў курапатах, ужо другі тыдзень штодня актыўна спрабуеце перашкодзіць працы рэстарацыі ля курапатаў. Вот вы бралі ўдзел у многіх акцыях пратэсту ў Беларусі. Вот год таму таксама актыўна пратэставалі ў курапатах. Вы зведалі шмат рэпрэсій за сваю актыўнасць, нягледзячы ні на што, штодня выходзіце на пратэст, ад якога многія не чакаюць выніку. Вольга, якое ваша ўнутранае адчуванне цяпер? Ці будзе вынік як год таму? Ці будзе гэта кароткая альбо вельмі працяглая доўгатэрміновая акцыя, як 17 гадоў таму? Як вы адчуваеце, от які патэнцыял гэтага пратэсту? Патэнцыял у пратэсту вельмі добры. Штодня болей людзей, учора ўвечары ўжо было чалавек 30. Сёння, я спадзяюся, таксама павелічыцца колькасць. Справа ж не ў тым, што ці спынім мы, ці зачынім эту кавярню юрыдычна, а ў тым, што мы далі паняць уласнікам, супрацоўнікам, якія пайшлі на гэты крок бесчалавечны, што мы будзем змагацца. Мы ім, дарэчы, ўжо вельмі сапсавалі іх працу. Вельмі вялікі резонанс менавіта дзякуючы таму, што мы тут стаім. Шмата самі. Вся краіна гаворыць пра тое, што тут робіцца бесчалавечная з'ява, кабак на костках. То бок, я лічу, што нават калі мы юрыдычна ў бліжайшы час іх не зачынім, то мы зрабілі вялікі рэзананс пра тое, мы даведаліся, хто ўласнікі, мы зрабілі даследкі, мы не пускаем сюды машыны. Учора машын было значна меней, не гледзячы на выходныя. За выходныя было машын, ну, некалькі літаральна. Учора штукі 4 машын туды спрабавала праехаць, а ў мінулыя дні было значна болей, там да 20 даходзіла, разумееце? То бок вынікі нашай працы відавочныя, і мы будзем працягваць тут знаходзіцца, і мы шмат вектарна працуем у гэтым пытанні, таму што людзі ходзяць і да установаў дзяржаўных, каб гэта спыніць, дабіваюцца перагляду справы і так далей. Разумееце, то бок у нас в комплексе мы працуем, таму вынікі ўжо ёсць. Мы сапсавалі працу гэтага кабаку. Вольга, а колькі прыкладна гадзін штодня вы знаходзіцеся ў курапатах? Сі, вот лічылі вы? Былі дні, калі я была па 6 гадзінаў, але пасля я вельмі падпаліла, выбачаюся, твар пад сонцам, і мне прыходзілася прыходзіць на 3-4 гадзінкі, таму што ўжо ў мяне былі рэальныя апёкі на твары, і зараз яны яшчэ не загаіліся. Вось. Але зараз я таксама тут, сёння ў нас аргкамітэту будзе вырашацца, што штодня кожная з партый будзе выходзіць з 12 гадзіны да 12 ночы, трымаць вахту, і таксама мы ў адзін з дней кампаніі «Еўрапейская Беларусь» таксама будзе ладзіць свой выхад, сваю вахту, і мы ўжо рыхтуемся да гэтага, каб, як кажуць, тут нармальна так пазажыгаць. Дзякуй вялікі. Ганна Шапуцька, ну, гэтыя дні у сацыяльных сетках гучаць прэтэнзіі ад розных людзей, якія насамрэч не вельмі адсочвалі сітуацыю ў курапатах. Ну, яны пытаюцца, маўляў, дзе былі актывісты раней, чаму пратэсты ідуць супраць ужо пабудаванага будынку. Мы з вамі дакладна ведаем, што гэтыя папрокі збольшага несправядлівыя. Вот вы, шэраг актывістаў, вельмі актыўна змагаліся супраць пабудовы бульбаш-холу, і былі вынікі гэтага змагання. Вот вы цяпер працягваеце збор подпісаў, ствараеце петыцыі, вядзеце перамовы, робіце звароты. Як вы мяркуеце, а ці ўсё ж магчыма было вот на самым пачатку спыніць саму пабудову рэстарацыі, як толькі гэта пачыналася? Ну вот і што трэба зрабіць, каб запабегчы новага размеркавання зямлі для курапатаў, для бізнэсоўцаў? Ну, па-першае, я скажу так, што ў гэтай справе трэба паставіць кропку. Трэба паставіць кропку, то бок гэта ахоўныя зоны мемарыяла курапаты павінны быць аддадзены мемарыялу. Тады гэта будзе адказам на ваша апошняе пытанне, то бок як пазбегнуць гэтага чынавечага беспрэдэлу, то бок яго. Я хачу сказаць, што, канешне, змаганне ішло з самага пачатку, з таго моманту, калі мы даведаліся пра тое, што ўжо стаіць гэты бульбашком, разумееце, каб мы даведаліся, каб хоць нехта паведаміў, как хоць той же Ігор Мефодзевіч Чарняўскі, ці той же, не ведаю, ці ведалі яны, шчыра кажучы, ці той же Антон Астапович, ну, ці хоць нехта сказаў, што хлопцы, дзяўчаты тут вось зараз будуць будаваць вось такую жахлівую установу, то я думаю, мы б спынілі на, ну, з самага пачатку не далі пабудаваць фактычна гэты забаўляльны комплекс. Але ж, на вялікі жаль, мы ўжо даведаліся па факту. Мы даведаліся, калі вы прыйшлі з заходняга боку мемарыяла Курапаты браць дзеля сваіх мэтаў пясок і пабачылі на свае вочы вось гэтую вялікую рэкламу, то бок хутка адчыніцца бульбашко. Гэта вы гаварылі пра 12-й год, так, цяпер вы гаварыце так? Да, гэта 2012 год, да. Мы тады адразу далі ў Фейсбук, нас падхапіла Светлана Калінкі, да, была вялікі, быў вялікі артыкул на народнай волі, то бок быў вялікі резонанс грамадскі, я лічу, людзі салідарызаваліся, мы збіралі подпісы, адразу падпісыцца, было некалькі тысяч подпісаў, буквально за два дні сабралі, то бок салідарызаваліся усе. Я скажу так, што гэты розгалас, гэты мас неверагодна напужаў гэтых чыноўнікаў, бо яны хутка сабраліся, правялі свае паседжанні, правялі там выязныя нейкія камісіі і вынесла прадпісанне Генпракуратуры і вынесла прадпісанне Мінкультуры. І каб яны гэтае прадпісанне сам выканалі, разумееце, то не было б там ні доміку асабістага адпачынку, ні бульбашхола, то бок, таму што ў вугал дома заходзіў на ахоўную зону мемарыяла Курапаты. То бок мы маглі б гэта пытанне вырашыць, канешне, без такіх вось ахвярных акцый, да, маглі вырашыць яшчэ напрыканцы 2012, на пачатку 2013. Але ж я так разумею, што не была б наша дзяржава такой, якая яна ёсць, пайшлі дзейнічаць іншыя механізмы, тыя механізмы, якія фактычна і далі магчымасць пабудаваць вось гэты жахлівы забаўляльны комплекс. Падключыліся грошы, падключылася карупцыя, карупцыйная схема, ўсё закруцілася, звярцілася такім чынам, што ўсе пачалі прыкрываць вось гэтае злачынства. Разумееце, мы, на вялікі жаль, магчыма, я фактычна па адукацыі радыёфізік, разумееце, то бок я, наверное, не так хутка зарыентавалася. Марат Гаравы, які таксама журналіст па адукацыі, то бок таксама не так хутка зарыентаваліся. Мы не зразумелі, што нас проста разводзяць. Яны выігрывалі час. Яны за гэты час заявілі так, што замест таго, каб вынесці з ахоўных зонаў вось гэтыя дамкі асабістага адпачынку і гэты жахлівы забаўляльны комплекс, яны вынеслі ахоўныя зоны. Яны іх скарацілі роўна да таго месца, вось як ідзе плот зараз, вось гэты плот гэтага бульбашхола, вось роўненька па мяжы гэтага плота ідуць новыя ахоўныя зоны мемарыяла Курапаты. Разумееце, яны здзекуюцца над грамадствам. І я лічу, што нам зараз трэба проста ставіць кропку ў гэтым пытанні. На вялікі жаль, тады, 2012 год, гэта яшчэ мы загоювалі свае раны пасля плошчы. Зразумела. Ты актыўныя, да, Дмітрий Радашкевіч, хлопцы, Павел Свярынец, іншыя, яны сядзелі за кратамі. На вялікі жаль, ну, пратэст фактычна такі распачаць было, не было ну, каму. Пратэст цяпер, дзякую вялікі, Ганна, да. Пратэст цяпер распачаўся і працяў. Валерая, вот вы праводзіце ўжо не першы год бясплатнай экскурсіі ў Курапатах, у нядзелю вы былі там. Скажыце, а вот як бы ацанілі вы з большага веды ў беларускім грамадстве пра Курапаты? Ці часта вам даводзіцца сутыкацца з людзьмі, якія проста нічога не ведаюць пра гэта, ці маюць вельмі абмежаваную альбо скажоную інфармацыю? Так, на жаль, вельмі часта, і нават сярод маіх вандроўнікаў, якія за мной ездзяць па Беларусі і выходзяць на вандроўкі па Менску, на жаль, вот літаральна пару дзён таму тэлефанавала жанчына, а што гэта такое, гэта Карпаты ці што? Ну, вось такія рэчы, яны адбываюцца ўвесь час. І самае сумнае, што на гэтыя бясплатныя экскурсіі, якія абвяшчаюцца, прыходзіць даволі мала людзей. Ну, па-рознаму, канешне, бывае, но асабліва зараз, ну, вот тыдзень таму, у суботу мы праводзілі таксама вандроўку, прыйшло каля 20 чалавек, а учора прыйшло ўвогуле 4 чалавекі. То бок, на жаль, сітуацыя вельмі сумная ў гэтым сэнсе. І, канешне, тое, што ў мінулым годзе звярнуў на гэтую тэму ўвагу там Павел Якубович, які на той момант быў кіраўніком, рэдактарам самай масавай тыражнай газеты ў Беларусі, гэта, можа быць, быў плюс, але, на жаль, ўсё адно даволі шмат людзей не ведаюць, што гэта такое. Дзякую, Валерія. Вольга, от я гляжу праз стрымы свабоды, на жаль, толькі паколькі ў празе знаходжуся, от на вашу адчайную ахвярную абарону, разумею, наколькі от гэта цяжка, наколькі это непрыемна, часам от манатонна чарговым разам тлумачыць даішніку, от гаварыць праезная частка, непраезная частка, чарговым разам тлумачыць наведнікам, кур'ерам, от пастаўшчыкам ежы, афіцыянтам, тлумачыць, што тут не можа быць рэстарацыі. Разумею, от як цяжка супрацьстаяць і правакатарам, проста абыякавым людзям. От што для вас, асабіста для вас, самае складанае, калі вы вот у гэтым пікеце ля курапатаў? Для мяне, па-першае, гэта я маю гонар выйсці ў гэты пікет. І кожны з тых, хто прыходзіць сюды разам са мной, усе кажуць, мы маем горад, гонар, не гледзячы на сквар, не гледзячы там на халоднае надвор'е, не гледзячы на дождж. Людзі кажуць, лета, будзем стаяць, пакуль не зачыняцца і пакуль не будзе нейкіх вынікаў. Лета, мы маем гонар тут стаяць. Самае цяжкое ў гэтай сітуацыі не надвор'е, самае цяжкое ўключыць чалавечы ў душах тых, хто праезжае міма, на поўнай хуткасці наязджаюць на Леваніда Кулакова, збіваюць яго на скутары на Нагуніне Багінскай, ёй 70 з нечым год, разумееце, так? І так рукі паламаныя, выкручаныя ўсе. Тут ужо ногі хворыя. Значыцца, самае цяжкае дагрукацца да іх чалавечнасці, распавесці ім, што тут крык вісіць, як вы дзетак вядзеце, цяжарную жонку, як вы можаце весці сюды дзіцё сваё, есць марошка, у тое месца, дзе павіс крык такога самага чалавека, як вы, які сям'ёй тут быў расстраляны з цяжарнаю жонкаю альбо з паўналетнім дзіцёнкам. Разумееце, як так можна? І ты спрабуеш з імі размаўляць. І ведаеце, некаторыя ўключаюць сваю душу, і я ўжо па вачах бачу, што яны мяне чуюць. Это самае цяжкае і самае галоўнае. Не хадзіць там, не крычаць, так як на базары, што не хадзіце там сюды, тут это самае грэ, і ўсё такое, трэба некія словы знаходзіць, якія гэты чалавек глухі на дадзены момант са сваёй жонкай, і каб ён цябе пачуў, каб ён цябе уключылася яго чалавечае ў душы, і яму стала сорамна за тое, што ён пойдзе ў залю замовіць сабе маскоўскі боршчык, наверсе некая карова ў якасці дэкарацыі, крючкі з вяроўкамі ў якасці дэкора, разумееце, это некія такія вельмі сур'ёзныя бесчалавечыя намёкі. Карова раскарачылася пад столямі, як в фільме «Особенности национальной охоты», русский фільм, калісьці быў папулярны. І там фраза такая: «Жыць захочеш, не так раскарячишся». Карова в самалёте раскарячилась. Разумееце, яны вешаюць тут гэтую карову пад столі на месцах расстрэлаў. «Жыць захочеш, не так раскарячишся». Это просто плявок нам у душу, у сэрца. І на сапраўдны беларус ніколі туды, сумленны чалавек, чалавек адукаваны, ніколі не пойдзе туды, не павядзе сям'ю ні на вячэру, ні на марошка, ні на чога. Вот самае складанае — распавесці гэтым людзям, што не трэба сюды хадзіць, што это месца болю, скрухі, жалю, што это жалобнае месца. Тут крык павіс над гэтым месцам. Крык чалавечы, боль, кроў, апошні ўздых, разумееце? Туды не можна хадзіць. Есці там бардэль, учыняць некія, ну, ўжо баньку хочуць адкрыць, сауну. Так рабіць не можна. Ось. Дзякуй. От Ганна, Валерія ўжо згадала пра Павла Якубовіча, от былога галоўнага рэдактара газеты СБ «Беларусь сёння». От памятаю, што от год прыкладна таму вялікая актыўнасць назіралася па абвяшчэнні конкурсу на мемарыялу Курапаты. От вы тады разам з Алесем Чахольскім, Ігарам Кузнецовым нават пагражаліся на пэўных умовах на супрацу з уладамі дзеля Курапатаў. Я от паглядзела інтэрв'ю Якубовіча «Свабодзе» сёлета ў лютым. Ён казаў наступнае. Ідзе на зацвярджэнню высокі інстанцыі макет агароджа. Ахоўная зона ўжо ёсць, а далей будзе добраўпарадкаванне, спланаваны пад'езд туды, розныя бытавыя моманты. Я спадзяюся, што ўжо на грамадскіх асновах пачнем абмяркоўваць памятны знак. Это канец цытаты. Ну вот цяпер былы рэдактар праўдападобна не мае столькі ўлады, каго ўплываць на сітуацыю ў Курапатах і адмаўляецца выказвацца пра цяперашнюю сітуацыю для сродкаў масавай інфармацыі. А ці працягваліся ў курапатскіх актывістаў нейкія кантакты з ім? Ну і ўвогуле, калі гаварыць пра кантакты з уладамі, ці ёсць там людзі, для якіх вот Курапаты гэта боль, для якіх гэта не проста кавалак лесу побач з Менскам? Так, Анна, ваше пытанне вельмі да места, бо сёння ў пятніцу, сёння вось патэлефанавалі з СБ Беларусі, то бок новы рэдактар, і яны запрасілі на сёння а 16 гадзіне на круглы стол у СБ Беларусі па гэтаму пытанню. Але ж на вялікі жаль, гэта вельмі так такое нечаканае запрашэнне было, і мне ўжо тут былі дамовы, я не магла адмовіцца, то бок на вялікі жаль, сёння мяне там не будзе. Не ведаю, адбудзецца сёння круглы стол, не адбудзецца. Што тычыцца Павла Ізотавіча Якубовіча, я скажу так, что при всех моих складанных отношениях до этого человека, я скажу так, Павел Ізотавіч, нельга выдавать працу и жадание, свои жадания за працу, за выники працы працовной группы. На великий жаль, не было этих выников. Их нема, и их не будет. Их не будет и с иншими людьми не будет. Я так разумею, что зараз, наверное, за все Павел Ізотавіч сегодня так само не будет присутничать на этом круглом столе. Не будет чему. Не будет, по-перше, тому, что эти люди... павінны спачатку адкрыць архівы. Яны павінны спачатку сказаць, хто там расстраляны, даць магчымасць ушануваць памяць кожнага канкрэтнага чалавеку. Гэта ў іх высілках, гэта ў высілках гэтай дзяржавы. Дзяржава павінна зрабіць першы крок, гэты першы крок павінен быць вось гэты, а пасля яна павінна ўжо ісці, усталёўваць помнікі, думаць пра мемарыялізацыю, яшчэ нейкія крокі рабіць. Самы галоўны крок зараз дзяржавы гэта зрабіць так, каб зачыніўся бульбаш-хол. І калі ёсць магчымасць даць месца гэтым бізнесоўцам у іншым месцы, а гэты бульбаш-хол проста перадаць грамадству ці ў якасці музея, вельмі музей, я ўсё ж такі лічу, што там можна стварыць музей, бо гэты будынак падобны на барак, на баракі, там некалькі будынкаў, яны падобны на баракі, дзе утрымлівалі людзі, да, у ГУЛАГу, у гэтых сталінскіх канцлагерах, можна там зарабіць музей. І вось самае галоўнае зараз, калі дзяржава хоча нешта сказаць грамадству, даць нейкі пасыл, дапамагчы, уладкаваць вось гэтае пытанне, дапамагчы зачыніць гэты жахлівы бульбаш-хол, тады і адкрыць архівы, тады можна размаўляць далей. Інакш размовы не адбудзецца. Мы адзін аднаго не паразумеем. Мы будзем стаяць супраць адзін аднаго. Разумееце, гэта самае галоўнае. Ну, а але ж тое, што яны вось усё ж такі бачыце неяк, магчыма, вось гэты пратэст даў ізноў такі такую хвалю з іх боку, то бок паднялася, чтобы яны фактычна нас запрасілі, так вельмі хутка сабраліся на гэты круглы стол. Ну, будзем спадзявацца, што нешта адбудзецца, нешта будзе адбывацца ў станоўчым, я спадзяюся, ўсё ж такі ў станоўчым накірунку. Ўсё ж такі чыноўнікі таксама людзі. У нашых чыноўнікаў таксама ляжаць там расстраляныя і дзеды, і прадзеды, і яны ведаюць гэтую гісторыю, і яны як ніхто ведаюць гэтую гісторыю, і каб ніколі больш не паўтарылася, яны павінны спыніць вось гэта ўсё, што адбываецца зараз побач з Курапатамі, гэтае злачынства, па-іншаму я это назваць не магу. Ну, вось такім чынам скажу. Валерія, ну от я мала рэальную сітуацыю на сёння прадставлю, але каб от вас запрасілі у Менаблвыканкам, у Менгарвыканкам, Міністэрства ўнутраных справаў, напрыклад, там, ці КДБ, ці даў нейкі бізнес-саюз, і папрасілі зрабіць лекцыю пра Курапаты і сталінскія рэпрэсіі, што б вы найперш сказалі чыноўнікам? Ну, я не гісторык, насамрэч, ёсць гісторыкі, ёсць Ігар Кузняцоў, ёсць іншыя гісторыкі, якія маглі б гэта зрабіць. Я толькі праводжу вандроўкі, але я проста як веруючы чалавек, як чалавек, які запісаў шмат успамінаў былых вязняў ГУЛАГу, былых рэпрэсаваных, я бы сказала ім, і як увогуле ўсім беларусам, Курапаты гэта не проста кавалак лесу. Нават гэта не проста месца, дзе былі расстрэлы. Такіх месцаў, вот паводле сведчання Ігара Кузняцова ў Менску больш за, ну, зараз ён апошняя карта 19 месцаў. гэта сапраўды вельмі важнае месца, это сімвал рэпрэсіяў у савецкіх рэпрэсіяў у Беларусі, але гэта месца духовнага змагання. Гэта месца, як дзе наўпрост прысутнічае Господ, як я адчуваю. Гэта месца, дзе якое ахоўваецца менавіта звыш. Ужо не адзін раз гэтае месца падвяргалася розным нападкам і спрабавалі яго знішчыць не адзін раз. Нават ёсць сведчанне, што ў 50-х годах былі эксгумацыі пасля вайны, хацелі знішчыць, але гэтае месца, вот менавіта, я так думаю, што оно, я адчуваю, што гэта ахоўваецца менавіта наўпрост Господам. І калі яны баяцца Господа, калі яны баяцца за свае жыцці, за жыцці нават сваіх дзяцей, каб не паўтарылася гэта, я б проста папрасіла іх прыслухацца да свайго сэрца, зразумець, што узгадаць гісторыю сваёй сям'і, бо ў кожнай сям'і так ці інакш былі як ахвяры другой сусветнай вайны, так і ахвяры рэпрэсіяў. Перамяніць думку, перастаць быць чыноўнікамі, але стаць людзьмі і задумацца над гэтым, над гэтым пытаннем, і, можа быць, змяніць стаўленне да курапатаў менавіта нават проста за страху Божага, я бы сказала вось так. Моя такая думка, потому что до гэтага часу отбывается змаганне добра и зла, отбывается змаганне правды и неправды в этом месте. И вот только тады, на мой погляд, только тады нечто изменится, саправды изменится в нашем грамадстве, коли куропаты будут ушанованы усім белорусским грамадством, коли там не будет больше вот такого кшталту выкликов. Дзякую вялікі. Я цяпер пытанне ў мяне ізноў у курапата, дзе Вольга Ніколайчык знаходзіцца. Нават мы глядзім стрымы, і вы ведаеце, што часам прыходзяць вельмі падрыхтаваныя людзі да сустрэчы з вамі, з такой падрыхтаванай аргументацыяй. Вот вы такі творчы, таленавіты чалавек. От як можна рабіць абарону курапаты больш крэатыўнай і эфектыўнай, ведаючы, што прыходзяць, ну і правакатары. От якія, як мяняць формы пратэсту? От давайте паспрабуем некалькі сцэнароў на розныя выпадкі скласці. Ну, па-першае, ёсць шмат варыянтаў, каб гэта не выглядала ўсё ж такі нават у нашых варунках, калі дыхаць уже немагчыма, і это лічыцца ледзьве не крыміналкай. Нават у нашых такіх варунках можна рабіць нешта такое, што будзе выглядаць крэатыўна. Да прыкладу, калі ты пішаш вуглём на асфальце, ўсё ж такі гэта не нанесенне матэрыяльнай шкоды, так? Альбо балончыкам на шпалерах, а пасля збоку кальцавой на гэтых шпалерах на вялікім кавалку напісана «Кабак НКВД зачынены». Разумееце, гэта з іх выбівае з іх інструментарій, якім яны карыстаюцца. То бок яны могуць цябе затрымаць, могуць несанкцыянаваны пікет аформіць. Але ну што з табой зробіш? Ты ж на асфальце мелкам вугалём напісала, так? Альбо там на шпалерах на ўласных. Ты не пашкодзіла ім. Вось. То бок можна без намётаў. Мы паспрабавалі паставіць намёт, яны з маіх мені адтуль выкинули, и ледве этими дротами знамета мне не порвали голову. Но, разумеется, им ничего не будет, у меня голова одна, намет забрали. Значит, можно стоять лето, можно стоять без намета. Пошел дождь, открыли парасоны, стоим. Для кольцевой, от кольцевой до самого будинка этого кабаку, разумеете? То бок шмат мы молимся, стоим, их это здивляет. И они думают, что такое? А мы ж верим, что это допомагает. И оно допомагает для их дива, а после оно уже, может, и перестанут здивляться, бо самое главное. Видите, я вчера по RTVI почула, что Путин почал вынишать списы, нишить спісы рэпрэсаваных. Адначасова адкрываецца гэты кабак. Менавіта ў гэтыя дні. Это ўсё неспраста. Заїжджае шмат машын з расійскімі нумарамі да нашых янычараў рабіць там кансультацыі да іх за брамы, разумееце? То бок, самае галоўнае дабіцца пакаяння. Пакаяння ад гэтых усіх людзей, ад нашага ўрада, ад Лукашэнкі, які там ні разу не быў. Самае галоўнае дабіцца пакаяння, а метадаў шмат. І мы, людзі таленавітыя беларусы, шмат, вся молодь такая пригожая приходит, талиновитая побач со мной стоит, и сталые люди талиновитые, и Нина Богинская. И она такие методы находит, как, разумеете, не как-то спынять, что до нас просто треба долучаться, нема тут ниякой недоспеки такой уже страшной. Приходьте, лето, отпочинок. У нас все равно нема грошей у белорусов ездить на море. Приходьте сюда, бороните память. Память – это святое, это иммунитет нашей нации, покаяние. Вольга запрашивает разных людей, приходят до Куропатов. Ну вот теперь есть график дежурства для Куропатов, которые склали оппозиционные рухи, громадские активисты. Вот как вы лишите, а кто такие вот незаангажованные у политической деятельности, до кого варто звернуться во поддержку, моральную, реальную? Кого бы вот вы хотели бачить для переименованного бульбаш-холу, кто просто бы, ну, мог со своей ведомостью переконать тех, кто туда едет? Ну, какие-нибудь, я так для жартом скажу, Александр Солодуха, например, так, ти, там, ти Светлана Алексеевич, это уже больше серьезно. Вот кого бы вы хотели, Ганна, побачить? Ну, конечно, в первую очередь я хотела там побачить Светлану Алексеевич. Это с тобой, это самого, это человек, который ведомый во всем свете, и это, конечно, была вельми великая подтримка куропатских протестовцев. То бок, разумеете, Алексей Марочкин, мальчина, не глядя на свою хворобу, да, вот он недавно перенес тяжкую хворобу, и он пришел, стал ланцуг с протестовцами и стоял супротив этих машин, то бок, которые уезжали на территорию этого бульбашхола. Люди, я хочу сказать, что звертаюсь до вас, до всех, кто мае некую... має такую назву громадський діяч, хто лічить себе громадським діячом, хто лічить себе білоруської інтелігенції. Люди, ви всі повинні бути тут. Ви всі повинні прийти і підтримати протестовців. Не треба китатися під автомобіль. Не треба нечто там робити таке незрозумілое. Ви просто прийдіть, викажіть їм свою повагу, просто прийдіть, викажіть своє ставлення, зробіть заяву. Приходьте, будь ласка, всі приходьте. І закликаю всіх наших музиків відомих, всіх наших мастаків відомих. Закликаю не тільки тих, всіх наших відомих журналістів, ту ж Світлану Калинкіну, закликаю Владимира Мацкевича. Вельми закликаю приходить не тільки таких ось наших, як ми кажемо, своїх, незалежних, да, оппозиційних представників діячого культури, а закликаю всіх, усіх, хто не згодний. Не бойтеся, ви просто прийдіть і скажіть, нельга гэта рабіць, приходьте усе, калі ласка. Тут гэта справа кожного беларуса зарабіць так, каб не було тут гэтай жахлівай ресторації з гэтими дитячими орелями, банями і іншими розными такими речами. Гэта просто сором. Дякую. Хотела звернуться до тих, хто має махчима звернуться до габрею світу. Це важно, це насамперед важно. Зараз зверніться, калі ласка, до всіх габрею світу, каб яны нейку здзейнічалі на гэтых людзей. То бок, махчима выкупілі гэты бізнес. Калі ўжо дзяржава не ма гэтых грошы, ну складзіцеся, дапамажыце нам вырашыць гэтую сітуацію. Калі яны не могуць адмовіцца, калі ад гэтых 4-5 мільйонаў падарыць людзям, калі дзяржава не можа вырашыць гэта пытанне, давайте дапаможем нам, беларусам, давайте мы все разом зробим гэты крок. И вот як у Трасянцы, габрэі, я ведаю, Нямеччыны, ахвяравалі вялікія грошы, і зараз у Трасянцы будзе чыняцца помнік. Давайте мы і тут зробим вось гэты мемарыял разом. То бок, столькі ж ляжыць за габрэю в Куропатах. Давайте зробим вось не ганьбу, а вось сапраўды годную справу. І от у зусім мало часу засталося, Валеры, от фактично тое самае пытанне. Да вас чыё слово про ситуацію в Куропатах може быць вырашальным? Хто павінен выказацца ці прыйсці туды? Ну, у мяне ёсць два адказы на гэтае пытанне, ну такой самый, я думаю, што добра было б звярнуцца да праваслаўнай царквы ў першую чаргу, таму што калі вы памятаеце, пачыналі будаваць храм у межах ахоўных зонаў, праваслаўны храм яшчэ дабраславёны патрыархам Алексеем другім. І тады засыпалі гэтыя падмуркі, таму што ён парушае межы ахоўных зонаў. А калі пачалі будаваць ресторацию, зменшили аховные зоны. Я думаю, что навод, вернувшись до теперешнего митрополита Павла Махчима, все-таки у православной церкви установываются новомученики, и я думаю, что это Махчима. Ну, а, конечно, я особисто, персонально, для меня вельми важное слово тех людей, которые уже зараз не могут просто физично дойти у Куропаты. Люди, которые еще живые, але уже якія прайшлі гулаг, які може больш за 90 год. Я позавчора робила стрім з Ернстом Сабілом, який просидів 13 год у гулагу. Ён фізично не може дойти у Куропаты, ён просто не ходячи. То ж саме з Надією Романовною Демідович. Але мені подається, що гэта їхнє слово так само повинно бути почутое. Дякую, велике.